Ngayo yona keye na kei kasi na kanisi bolingo oyanga na yo ya tango ya kala banza kangai anie ngai mabali nazali sena yo na kopesa yo motema epai na keye okeba kamama ngayo yona keye na kei kasi na kanisi bolingo oyanga na yo ya tango ya kala Banza kangai ka anie, ngai mobali nazali sena yo. Na popesa yo motema epai na keye okeba kamama. Bolingo ya musika makanisi. Na kei kasi na kanisi bolingo oyanga na yo na tango ya kala Banza kangai anie ngai mobali nazali sena yo na kopesa yo motema epai na kei okeba kamama Bana mikelo fala biso tosi tolinga ningo anie Mabusele o banza kanga epai otikalingo anie Dela musika loko la poto epai ngarake o anie Mabusele o banza kanga epai otikalingo anie Bana mikelo kala biso tosi tolinga ningo anie Mabusele o banza kanga epai otikalingo anie Dela musika loko la poto epai ngarake o anie Mabusele o banza kanga epai otikalingo anie Mikelo kola biso tosi tolinga ningo anie Mabusele o banza kanga epai otikalingo anie Dela musika loko la poto epai ngarake anie Mabusele o banza kanga epai otikalingo anie